Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiwer, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 października, minęła już 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Przybywa głodujących lekarzy rezydentów w Warszawie, żądają podwyżek, propozycji ministra zdrowia nie przyjmują. Kilkanaście lat więzienia grozi szajce przestępców z południa Polski, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko nim. Strajk generalny w Katalonii przeciwko przemocy policji podczas referendum niepodległościowego. Głoduje więcej lekarzy rezydentów. Dziś w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie protestuje w ten sposób 30 osób. Wczoraj akcję zaczynało około 20. Informuje wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Łukasz Jankowski. W trakcie protestu głodowego osoby protestujące przyjmują płyny, są pod stałą opieką lekarską. Co 6 godzin jest oceniany ich stan. Jest do tego delegowana jedna z naszych koleżanek, która zgodziła się na to, jest lekarzem głodówki. To wszystko jest notowane, także te osoby są bezpieczne, są pod stałą opieką lekarską i prowadzą protest. Protestujące domagają się podwyżek wynagrodzeń i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Nie przyjmują propozycji ministra zdrowia. Według niej młodzi lekarze dostaną o 100-150 zł więcej miesięcznie. Dodatkowe 1200 zł otrzymają ci, którzy wybiorą jedną z 6 deficytowych specjalizacji. Zdaniem lekarzy rezydentów ta oferta dzieli środowisko. Zmuszali zakładników do wyłudzeń, grozi im do 15 lat więzienia. Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom. Prokuratura zarzuca im ponad 50 przestępstw. Główny oskarżony, 22-latek z Zabrza, zajmował się wyłudzaniem od operatorów sieci telekomunikacyjnych sprzętu elektronicznego. Mężczyzna posługiwał się przy tym danymi innych osób. Wspólnie z oskarżonymi uprowadził także w Lędzinach i Mikołowie 4 osoby. Podając się za funkcjonariuszy policji, oskarżeni zmuszali pokrzywdzonych do zawierania umów kredytowych na zakup sprzętu RTV i na usługi telekomunikacyjne. Mężczyźni odpowiedzą także za kradzieże z włamaniem, przywłaszczenia, rozboje, groźby karalne i liczne oszustwa. Szajka działała od sierpnia do października 2016 roku na terenie województw śląskiego i dolnośląskiego. Oskarżeni w znacznej części przyznali się do winy. Relacjonowała Marta Dobrowolska. W sumie mają kosztować prawie 9 miliardów złotych. Niemal 5 miliardów będzie pochodzić z funduszy Unii Europejskiej. Podpisano umowy w sprawie unijnego dofinansowania 14 inwestycji transportowych. 10 dotyczy niskoemisyjnego transportu publicznego, 2 inwestycji drogowych, a 2 kolejne transportu kolejowego, wymienia wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wśród tych inwestycji, inwestycje bardzo ważne zarówno dla Warszawy, bo to są dwa odcinki metra, drugiej nitki naszego metra. Projekt dotyczący węzła przy Wale Międzyrzeszyńskim w powiązaniu ze Zdwójką. I też, co warto wspomnieć, może to nie jest wartościowo aż taki duży projekt, ale dla nas bardzo ważny, to wsparcie dla Straży Pożarnej w zakresie wyposażenia. W ramach projektów wybudowana zostanie również linia tramwajowa do warszawskiego Wilanowa oraz tunel kolejowy w Łodzi. W Katalonii trwa strajk generalny. Mieszkańcy protestują przeciwko przemocy policji w niedzielę podczas referendum niepodległościowego. Rannych zostało prawie 900 osób, w tym 12 policjantów. Hiszpańskie władze centralne uznały referendum za nielegalne. W Barcelonie nie jeżdżą metro ani autobusy. Do pracy nie dotarli nawet ci, którzy nie poparli strajku. Jednym z nich jest Juan, rozmówca Polskiego Radia. Powiedziałem szefowi, że nie przyjdę, nie mam wyjścia, nie mam czym dojechać, idę od godziny, przeszedłem całe centrum miasta. Zamknięte są nawet kioski i piekarnie. Jestem smutnym sklepem, jestem zamknięty, żeby zaprotestować przeciwko przemocy. Widnieje na drzwiach znanego butiku. W całym regionie blokowanych jest 45 dróg, w tym autostrady. W wielokilometrowych korkach utknęło tysiące kierowców tirów. Nieprzejezdne są niektóre przejścia graniczne z Francją. Blokady zakończą się najwcześniej o 5 po południu. Sytuacja w Katalonii jest tematem trwającego w Madrycie nadzwyczajnego posiedzenia ministra spraw wewnętrznych z policją i gwardią cywilną. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki podzielą między siebie trzej badacze fal grawitacyjnych. Werdykt ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.

Myślałam, że poza studiem to ta straszna pogoda, jaka dzisiaj jest. Nie, Darek, w jednym pomieszczeniu, pani Ania przy konsolecie, wszystko jak trzeba. Drodzy Państwo, przypomnijmy to, co niektórzy doskonale znają, czyli 71335 SMS. man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl, nasze adresy mailowe. A wszystko po to, aby zachęcić Państwa do odgadnięcia tematu dzisiejszej audycji, co nie powinno być trudne moim zdaniem, jeśli zwrócimy uwagę na tytuł tej oto piosenki. Can't judge an apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Judge the book by looking at the cover. Oh. Oh. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. By looking at the king, you can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudge me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. By looking at the cover, oh, can't you see? Oh, can't you me? Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Nie wiem, Aniu, czy mam potraktować to jako komplement, czy zarzut, ale pan Wojtek napisał, nie mam pojęcia, jaki temat audycji, ale wasza przewrotność jest tak duża, że w lotka łatwiej trasić. No to bardzo nam miło, ale... A to jest ale... pochwała raczej, myślisz? Myślę, że to jest... Tak, po tylu latach, że jeszcze się nie osłuchaliśmy, nie opatrzyliśmy, że jeszcze potrafimy to zaskoczyć, to naprawdę, naprawdę miło. Ale pan Wojciech w korespondencji SMS-owej przejrzał nasz dzisiejszy plan i krótko jednym słowem napisał przysłowia. Bo dzisiaj... Czyli dobrze. Czyli dobrze, czyli tak. Dobrze. Podobnie pan Maciek, stały słuchacz, który napisał, co prawda nie wszystko złoto, co się świeci, ale też jest blisko. Bo dzisiaj tematem naszej audycji są piosenki związane z przysłowiami. Tak. No a kompozycja ponadczasowa You Can't Judge a Book by Looking at the Cover, Bo Diddley'a,

for a tooth. And anyway, I told the truth, but I'm afraid I told a lie. Przed koncertem Nicka Cave'a zagraliśmy Mercy Seat w wersji koncertowej. I dołączyłem się do tych oklasków. Skoro przysłowia, no to wydawałoby się, że to prosta sprawa. Poszukać w pamięci, może nawet wspomagać się trochę internetem i już wyskakuje bardzo wiele tytułów, które są w ogóle same w sobie przysłowiami. Ale, proszę Państwa, mówię w imieniu moim i Ani, uciekamy od oczywistości. W związku z tym, w tych poszukiwaniach czegoś, czego dawno nie było, przynajmniej w naszej audycji, natrafiłem na nagranie o bardzo przysłowiowym tytule Easy Come, Easy Go. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Ale wykonawca to podejrzewam z wyjątkiem jakiś muzycznych poczt, bo może ktoś prosi o to. Chyba nieczęsto dzisiaj trafia na antenę Trójki. Taka grupa Winger. Pamiętasz taki zespół? Nic a nic. No to przypomnij sobie. Sometimes low. No i nie było tak strasznie. Było tak strasznie. Było? Od pierwszych taktów wiedziałam, dlaczego nigdy nie... Nie, troszkę staromodnie, ale nie przesadzaj, na gitarce umie grać. Pan słuchacz napisał do mnie, że w tej piosence zawarło się jeszcze jedno przysłowie. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Ale to przekupione na pewno przez ciebie. Nie, nic z tych rzeczy. Szczególnie, że ja dzisiaj, teraz przydałoby mi się szybko jakieś przysłowie, żeby jeszcze... Moją dobroć dzisiejszą, bo ja dzisiaj nie przyniosłam złej muzyki. To odpłacaj piękną za nadobne. O. Nie, nie mogłabym po tym utworze. To jest już półka Szamir. Aha. To może ja w ciebie kamieniem, ty we mnie chlebem. Ja w ciebie Tomem Waitsem. No to ja wiem, że Winger przy tym ma. I co więcej, w tym utworze jedno z moich ulubionych powiedzeń i w języku obcym, i w naszym. W tekście to jest All is fair in love and war. Po naszemu, w miłości i na wojnie nie ma zasad. Tom Waits bezdyskusyjny dla mnie, bo zawsze go lubiłem bardzo. A teraz mój wybór jest być może dyskusyjny, ponieważ po pierwsze trochę wygląda na spad z poprzedniego tygodnia. O! Ale nie jest spadem. Mało tego, myślę, że niektórzy z Państwa będą zadowoleni z tego wyboru i domyślą się, dlaczego wybrałem to, a nie inne nagranie, a przysłowie, które no, właściwie jest ilustrowane przez tę piosenkę w pewnym sensie, brzmi tak. Kto śpi, nie grzeszy. To mieliśmy coś w rodzaju nawiązania do poprzedniego tematu, ale i aktualny temat też został dotknięty. A ty, droga Prymusko, znowu na temat? Znowu na temat, chociaż to chyba powiedzenie, które bardziej działa w kulturze tam niż tu. Nie wiem, czy u nas też się mówi, że życie dało mi cytryny, ale zrobiłam z nich lemoniadę. Nigdy nie słyszałem ani tej, ani nawet pokrewnej wersji. No właśnie, ale może dlatego, że my tutaj nie jesteśmy tak do końca lemoniadowi w Polsce chyba. Chociaż pamiętam z podstawówki, bo ja chodziłem do szkoły podstawowej również, do pamiętników się wpisywało takie wiersze i było coś, żebyś miała życie udane i wesołą minkę, łap szczęście za ogon i dusz jak cytrynkę. I właśnie o tym zaśpiewa za chwilę. Właściwie muszę uzupełnić. Nie o tym zaśpiewa za chwilę Beyoncé, no tak. Ale finał tego utworu to jest zapis przemowy seniorki, nestorki rodu, w której właśnie wypowiada to zdanie, które zainspirowało koncept całej ostatniej płyty artystki. Lemoniada. I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua that's fire hydrous and hazardous. Smoke alarms on the back of us, but mama don't cry for me. Ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy. Code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads. Freedom, freedom. keep on running, cause a winner don't quit on themselves. Wszystko się zgadza. Było na końcu to, co zapowiedziałaś. Pani Joanna napisała do mnie, że jest zawiedziona tym, że cała tonacja na temat. Nigdy nie pomyślałam, że przygotowując się mogę zawieść tych, którzy oczekują, no, że... No, jeszcze masz kilkanaście minut. Możesz wykonać jakiś fiflak. Moja będzie piosenka na temat, ale tym razem nie sam fakt, że ona jest na temat, bo ja staram się być dobrym uczniem, ale charakter tego utworu niech będzie dowodem na to, co ja oczywiście subiektywnie, jako jedyna osoba oceniająca po swojemu, uważam za spokojną, uroczą piosenkę w przeciwieństwie do spokojnego flaka. Bo on nie jest uroczy. Bo on przestaje być uroczy, skoro jest flakiem. Aha. I to jest jeszcze jeden przykład tego, że nie słucham wyłącznie utworów, po których mam wszystkie głośniki rozprute, ale i takich, a przysłowie brzmi, znane chyba każdemu, miłość jest ślepa. Love is blind, love is only sorrow, love is no tomorrow since you went away. Love is blind, how will I remember, in the heat of summer, pleasure, winter, fade. Love is blind, love is without mercy, love is now, you've hurt me, now you've gone away. Love is blind, love is no horizon, and I'm slowly dying here yesterday. Sound of weeping, someone else should weep for me. Now it's over, lover, let me be. Love is blind, love is your caress, love is tenderness and momentary pain. Love is blind, Genesis Jan, którą lubię od pierwszej płyty po dzień dzisiejszy. Pomyślałam, że jest przysłowie, które w pewnym sensie ilustruje nasze cotygodniowe spotkania. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czyli? Nasze potyczki słowne. A słuchacz? Szczęśliwy, uradowany. Chociaż to byłoby wtedy, gdybyśmy mieli takiego statystycznego, uśrednionego słuchacza. Ale ja myślę, że tu są jednak pewne grupy, które akceptują twój gust, mój gust. Nasz gust. Mają jeszcze inny gust i mówią, że my w ogóle nie nadajemy tego, co powinniśmy. Więc to z tym jest różnie. Teraz... Raczej bym powiedział, że... Ale nie wiem, czy można... Nie, to przysłowie odłożę na inną okazję. Robi się interesująco. Teraz piosenka, która... Mieliśmy omijać rzeczy oczywiste. To jest piosenka dobrze znana i ograna, ale raz, że przepiękna, a dwa, że kończy się tym powtarzanym. Zbierzesz to, co zasiałeś. Z jakiej to piosenki? Z piosenki zbierzesz to, co zasiałeś. Można też było odpowiedzieć bardzo ładnej piosenki. Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. No i zostało nam właściwie tego miejsca albo na dwie króciusieńkie, albo na jedną troszkę dłuższą. No więc zdecydowaliśmy kolegialnie z redaktorem Nowaczek, że będzie ta dłuższa ode mnie. No i ja właściwie aż się krępuję chwalić, że znowu na temat, bo ty mnie za mało chwalisz, uważam. Proszę państwa, jestem pilnym redaktorem, który bardzo się stara i przyniosłem znowu A ja coś. Jestem złą kobietą, która tego nie widzi, nie docenia. Tak. Czyli podział ról jasny. Oczywiście. Przyniosłem piosenkę, której tytuł zarówno w wersji oryginalnej, jak i przetłumaczonej na polski jest przysłowiem, a brzmi on Blood is thicker than water. Mm-hmm. Po polsku? Krew jest... Krew, nie woda. Dokładnie tak. No i dlatego zakończymy. Możemy już kończyć, Ania? Patrzysz Możemy na zegarek? Możemy już kończyć, tak. To ja powiem, że występuję teraz w tonacji Royal Southern Brotherhood. A ja jeszcze tylko na koniec przypomnę, że kto się lubi, ten i tak dalej. Odwrotnie. No to tym bardziej, no. Albo jak mąż, żony, nie. Nie. Do usłyszenia, drodzy państwo. Tak. Adventure we call life. Sometimes what's most important is hidden from our sight. Sometimes though it stares us in our faces, we can't seem to put what's important in the right places. There's nothing more important than finding truth. Nothing more blessed than finding it in your youth. Nothing more sacred than love of a son and daughter. Because above all truth, blood is thicker than water. There's no blood thicker than water. Yeah, blood thicker than water. Than water. Dead. Than water. A mother eagle would sacrifice life to protect her nest, to make sure that brood has food. A father seldom rests. I would bleed to protect my seed with no regret. I would gladly give my queen the heart that beats in my chest. And there's nothing more important than finding the truth. And there's nothing more blessed than finding it in your youth. And there's nothing more sacred than saving your seed from the slaughter. Because above all truths, blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. There's only today. So take care of the love you share with your family. Remember what I say blood is thicker than water. Yes, I say blood is thicker than water. No, no, no.